Не ведаю. Магчыма, з гэтага выхвалення, якое не мела аніякай мэты, от так сабе хлестаковскае выхвалянне, всё і пачалося. Юлян з'явіўся. Год на 6 маладзейшы, але фігура, колер валасоў, рысы аблічча былі крыху падобныя. Усміхнуўся. Двух пярэдніх зубоў няма. Пачалася размова. Дзе, ды што, ды як з хлопцам вялося, ды ці мае сяброў недзе на Кракаўшчыне, ці недзе там пад Бельскай Бялай, Цешынам, Рыбнікам ці Жыўцам. Не меў аніякага, ды і тут мала. Там перавагу аддаюць людзям 100% здаровым, нават каб гландаў і апендыкса не было. Апендыкс выдалілі. Там на здароўе не менш глядзяць, як у арміі. Адбор і адбор. Ясна, што адбор, уставіў і стары. Толькі ж і мы маем права на 360 тысяч войска. Па Версальскаму дагавору, сказаў Крыштоф, прасвяціў цёмных. Ясна, што ўжо не шмат, але патрэбны адборныя. Это пазней ўжо, калі мы яго з курвы сына раскалолі. І ён прызнаўся, што ўжо тады задумаў падстаўку. Бо паліцыя яго і сапраўды рана ці позна спаймала б. Раніцаю сказаў, што хутка вернецца, вось толькі ў Цешыне спраўкі навядзе і на каго трэба націсне. Ну, а паколькі пашпарты тады былі неабавязковыя і многія, асабліва з вёскі, іх не мелі, то досыць і метрыкі і пасведчанне за 4 класы школы паўшэхнай. Ну, і грошай крыху на вопратку, на першы час, і пасведчанне ляснічага Хмелевіча на стол. І дзе ўжо тым было простым, нямудрым людзям, нязвыклым да шуканства, заўважыць, што Хмелевіч год на 15 старэйшы, і што дыстынкцыі ляснічага у Высоцкага на мундзіры няма. Ні ў які Цешын ён ясна не ездзіў, вярнуўся дзён праз колькі, прадыктаваў заяву ў дырэкцыю, заверыў, што прымуць, толькі трэба 300 злотых за інтэрнат заплаціць. З поўным пансіёнам, хаця хатній каўбасы вэнджанай ды паляндвіцы падкінуць і не шкодзіць. І трэба яшчэ 10 злотых за маркі казны. Дамовіліся сустрэцца праз пару дзён на бліжэйшай станцыі і ехаць некуды аж пад Беласток, дзе ў Леснічоўцы блізка збор кандыдатаў. Як вы думаеце, што мне было ў гэтай гісторыі асабліва брыдка? Не ведаеце? А тое, што гэтая ухітрылася яшчэ пасля са старэйшаю дачкою цалавацца за гумнамі, ведаючы ўжо ўсё. Ну і вось перон паўстанка, з'яўленне Юльяна, цень лёгкага незадавальнення, калі той сказаў, што здолелі сабраць толькі 250 злотых, некалькі прыпынкаў цягніком, пасля некалькі кіламетраў на таксі, калі тое ад'ехала, выявілася, што злезлі зарана, што трэба яшчэ метраў 200 прайсці да патрэбнай сцежкі, таксіста пасля знайшлі, і ён паказаў і паваротку, не тую, і сказаў, што палясоўшчык даў яму звыш таксы 3 злотых, а астатнія грошы і дакументы маладога схаваў у кішэнь. Урэшце паваратілі ўлева, надыходзіў змрок, ужо і сцежку было відаць кепска. І тут упершыню нешта, мабыць, стукнула у галаву Саю. Куды мы? Ды тут, блізка ўжо. І тут быў дрэнны меладраме, закрычаў пугач. Крыштоф адзначыў гэтую дэталь пазней, калі стала марнай справа маўчаць. І гэта было злавесна. Не пайду далей, сказаў Юльян. І ўбачыў, як сказаў нехта, самае сумнае відовішча на свеце. Дзірку чужога пісталета. Скідай вопратку. Што я зрабіў вам? Пачаў маліць небарака. Сярод вясковых хлопцаў з глухіх мест хапае такіх ціхіх, вады не замуцяць людзей, і гэта, на мой погляд, было адзіным апраўданнем ідыятызму вясковага жыцця, калі ён яшчэ не адыходзіў нябыт. Вы не забівайце мяне, злітуйцеся, грошы бярыце, я маўчаць буду, не вярнуўся ў замшаны. Далёка-далёка з'еду. Кінь енчыць. Памяняемся адзеннем. Ды ідзі сабе. Той нават не спытаў, нашто тым адзеннем мяняцца. Скінуўся і чакаў, пакуль Крыштаф з пісталетам павольна апранае яго порткі, пінжак. А ўсё сваё кідае пад ногі хлопцу. Яму б у той час скочыць у гушчары бегчы, в адной калашыне не пабегаеш. Але ён быў запалоханы, і ён паверыў. Яму хацелася верыць. Бо хто ж не паверыць, калі хочацца жыць? І таму, калі ён пераапрануўся, ён адразу атрымаў кулю ў скронь. З правай рукі і таму ў левую скронь. Упаў. Яшчэ варушыўся. І таму атрымаў зверху другую кулю ў сэрца. А пасля забойца падцягнуў Сая да невялічка урвішча, адкінуў яму адну руку так, каб звісала над дрывою. У запале не заўважыў, што адкінуў правую, не тую, калі ўлічыць, што рана была ў левую скронь. Ну, а потым засунуў забітаму за борт пінжака загадзе напісаны ліст і пайшоў сабе. А пісталет дарогаю, трэцяя памылка, кінуў нейкую ручаіну. Думаеце, канец? Ды не, што там 240 злотых, калі з 800 сотню паспеў пражыць? Калі ўжо зроблены першы крок па дарозе, на якой чалавек ператвараецца ў брутальнага і без лішняй маралі звера, то астатнія крокі даюцца лягчэй. А тут яшчэ ён не ведаў пра свае памылкі, пра існаванне нас. Верыў, што ў скуры Сая яму бяспечна. І яшчэ ведаў, што простыя лясныя людзі не ведаюць усёй меры цынізму, такіх, як ён. Таму з Варшавы піша ліст і дасылае фота Антасевіч, а пасля Сцешына, падрабіўшы почырк, узор, заява Сая, піша бацьку забітага, што, дзякуючы пану Хмялевічу, паступіў, што ўсё добра, толькі патрэбен новы касцюм, гадзіннік і 100 злотых на выдаткі. Гэты забойца так і застаўся ў душы дробным кавалачнікам, які памёт здатны з-пад сябе з'есці. І прыехаў і расказаў аб планах Юльяна, аб сябрах, і атрымаў усё, што хацеў, і ад старэйшай дачкі таксама. Во што самае страшнае. Малодшая цяпер за Салвэсім Цяцярычам, сказаў я. А старэйшая за маці зямелькай. Пасля суда вешацца хацела. Не яна і стары давалі паказанні. Ясна ж пры замкнёных дзвярах, але ўявіце сабе адчуванне абдымаць забойцу брата. Знялі. То пасля ніводнага хлопца да сябе не падпускала. А ў партызанах, як знарок, лезла ў самыя небяспечныя справы. І смерць яе мучыла, мучыла, а пасля і злітавалася. І ведаеце што? Я не быў ані ў якой меры прыхільнікам пана Мацыеўскага, але пасля таго, як даведаўся пра гэтую гісторыю Крыштафа з Агатаю, з ахвотаю кароткі час пабыў бы з Крыштафам і панам Мацыеўскім в адной кампаніі. А пасля нават з прыемнасцю запрасіў бы яго на чай і пазнаёміў з сям'ёй. Хаця мне не вельмі падабаліся гэтыя яго штукі з белымі пальчаткамі. Неяк не быў я ад іх у захапленні. Але да Мацыеўскага яшчэ быў акружны суд. Пасілены эскорт паліцыі, варожасць народа. Прызнаўся ва ўсім. І нічога тут не мог дапамагчы адвакат. Псіхіятр прызнаў Высоцкага адказным за свае ўчынкі з ягонай канцэпцыяй канстытуцыянальнага псіхапата, пазбаўленага ў дзяцінстве пяшчоты і цеплыні. Прысудзіў суд, раіліся 2 гадзіны да пакарання смерцю. А той, хоць і казаў, што жыць не хоча і не можа, падаў на апеляцыю. Выводзілі яго з суда праз чорны ход, іначай лінчавалі б, бо нянавісць аж віравала, як кіпяцень у катле. Суд апеляцыйны ў сярэдзіне жніўня зацвердзіў прысуд суда акруговага. Бо і што можна было дадаць яшчэ, якія абставіны маглі б змяніць погляд людзей на рэчы? Хіба гэта было нешта вартае паблажлівасці? Выключная жорсткасць, зверства, бесчалавечча, нуль маралі, а ніякага раскаяння. Небяспечны люты звер, кат і вылюдак. Шановны пан Мацыеўскі выехаў чарговую дарогу, даруй яму Бог парачку больш дробных грахоў за адну гэтую паездку. Я не прысутнічаў на апеляцыйным судзе, не быў сведкам выканання прысуду, быў за мяжою і застаўся там яшчэ на год, бо 1 верасня грымнула вайна. Палякі нібыта напалі на радыёстанцыю Гляйвіц. А ўсё-ткі, як гэта адбылося? Кажу, Мацыеўскі выехаў. І добра, што скончылі хаця з адным падонкам, перад тым, як Польшчы, як ніколі спатрэбіліся сапраўдныя людзі. Яны ўсё ж былі людзі слова, мае спадарожнікі. Сказана, зроблена. З'явіўся ў прызначаны тэрмін да касцёла і кляштара Бернардынаў. Умова застаецца ў сіле. Дакладны, значыць, дакінем амаль да Альшан. Складна. Нават Хілінскі быў у наяўнасці хацеў паслухаць пра маю размову з былым пракуратарам, пасля вярнуцца ў Кладна і назаўтра прыехаць зноў ужо аўтобусам. У тую хвіліну, калі я ўлез у наш казёл, яны якраз канчалі нейкую спрэчку, якая ўзнікла значна раней. «Кідаецеся вы тэрмінамі, што далі людзям! Ну, што далі людзям юрыспрэдэнцыяй?» — кідаў Хілінскі. «А на мой погляд, самая брыдкая ў кожнай прафесіі, асабліва калі ты надзелены ўладаю прымушаць людзей рахмана, ціхмяна і пакорліва без скандалаў цярпець несправядлівасць. Я гэта бачыў у розных краях». «Перажыткі», — буркнуў Клепча. «Ну так», — сказаў Шчука, — «змешаў божы дар з яешняй». «Перажыткі капіталізму ва ўсім, што яму не па душы бачыць». «А ён гэтага капіталізму і не нюхаў. А што, скажам, дзед нейкага таварыша быў, ну, губернскім казначэем, то давай абвінаваць у гэтай нашай гісторыі ўнука, першага лепшага загадчыка аблфа. Дык вось, той падазроны, гэта чалавек добры, гэта чалавек на сваім месцы. Якога табе яшчэ ражна? І запамятай, наперад сабе такіх штук не дазваляй. Невіноўны? Пусці, не бойся». Самалёта ён не захопіць, у яго аўтамата няма. І іншай радзімы таксама. Абстрактны гуманізм. Дзіўныя пачуцці выклікаў ва мне гэты чалавек. Абстрактны гуманізм, зноў умяшаўся Хілінскі, гэта калі б Гітлера бараніў за тое, што вегетарыянец і сабак любіў. Это калі б я падлюгу, што сабратаў 50 год інфарктам задушыў, і не аднаго, па галоўцы гладзіў. Глядзі, Клепча, не давядзе цябе гэта да дабра. Не цяпер, то ў чацвер. Ай, расказвай, лепей, Антосю, што там было? Я расказваў падрабязна, і таму, калі скончыў, мы былі ўжо на пад'ездзе да клуба «Вальшанцы», сёння нежывога і замкнёнага на замок. Гісторыя, як кажуць, страшней за страхавітую выдумку, сказаў Шчука. А дык гэта клуб? Ага. Ну, то пройдземся на месца, дзе на цябе напалі. Праз пару хвілін усе рассыпаліся па лагчынцы, а я паказваў ім, што і як тут было. «Малайчына», — сказаў раптам Шчука. «А мне якраз гэта і падазрона», — гаварыў, як рэзаў няўхільны Клепча. «Чацвёра не здолелі адолець аднаго. Ха! І запавет на вашу карысць, і запіска тая. Хто яго ведае тую графічную экспертызу?» Ён гаварыў досыць з'едліва, але так грэчна, што здавалася, вось пачне дыгаць ножкай. «Перастаньце быць такім нудна грэчным», гэта сказаў палкоўнік, ціха і суха сказаў, і быў у стане ціхага шаленства. «Тут вам не нясвіш, а група міліцыянераў. Да і нават радзівілам было пляваць на ўмоўнасць. Ім радавітасць даводзіць не было прычыны». Я развітаўся з імі па дарозе ў вёску, яны пайшлі да машыны, усё яшчэ ціха гаворачы між сабой. А пэўна маўчалі б, каб ведалі, які ў мяне слых. «І ўвогуле, Клепча, — сказаў Шчука, — ты ведаеш, чаму нас у Польшчы глінамі, у Францыі каровамі, а тут часам лягавымі абзываюць?» «Не». «А гэта вось праз такіх, як ты». Клепча паскорыў крокі, А яны, помахаўшы мне рукой, зноў пайшлі сваёй дарогай і зноў даляталі да мяне ўрыўкі іхняй размовы. То што перавядуць яго? Спытаў Хілінскі. Я б яго звольніў, сказаў Шчука. Так, то на самай справе вялікая страта, нечакана ўмяшаўся шафёр. Такі хлопец, як ён, гэта ж прыкраса міліцыі. Астатнія прамаўчалі. Машына кранула з месца і хутка знікла за павароткаю дарогі. Я ішоў да сябе, і мяне калаціла. Все гэтыя дні я быў на грані нервовага вычарпання.